Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim çarşamba sabahından. Ve dün gece gelenlere, gülenlere hepsine bir teşekkür ederim. O soğuk havada bize ilk performans oldu. Yapayalnız bırakmadıkları için. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta böyle maçın yarısında gelenler de vardı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar zaten bütün gece yüzü asıktı. Evet, maçtan bir şey olmayacağına kanaat getirerek devre arasında çıkan bir takım seyirciler vardı. Yani seyirciler vardı derken evlerinden artık sıcak ortamlarından bizim yanımıza bir başka sıcaklığa gelen insanlar vardı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hidin ne demiş dünkü maçtan sonra? Bir de onlara da teşekkür ederim de hiç maçı şey yapmayıp ben en başından itibaren gider izlerim diyen dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Sanki çünkü hep maçı yarım bırakanlara teşekkür etmiş gibi olduk. Doğru. Hidin ne demiş? Hidin gidiyor biz kalıyoruz biliyorsun. Vallahi diğer takımlar bayağı iyiydi demiş. Yani bilmiyorum ağır bir laf etmişler herhalde. Bunlardan zaten bir şey olmayacağını ben baştan biliyorum. Ona yakın bir şey söylemiş yani. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Şöyle diğer takımlara da bakıyorum. Hani yenilmeyeceğimiz takıma yenildik gibi bir durum yok. O yüzden yani içim rahat. Ben aldığım paradan memnunum demiş. Arkadaş demiş ya iyi bize de tam böyle emekli ikramiyesi gibi oldu. Yaptığım işe göre çok para aldım demiş. Bir daha Türkiye'ye dönmem herhalde demiş. Hırvatistan'dan oyuncularla soyunma odasında helalleşmişler. Ben buradan direkt geçeceğim demiş. Ben buradan direkt bir daha döner miyim bilmiyorum. Oradan daha yakın yok Oktay o yüzden. Hollanda, Hırvatistan'a daha yakın benim hesaplamalarıma Doğru. göre. Doğru. Hep şimdi bir daha gel Türkiye'ye açıklamalar yap falanlar filanlar. Uzun hikaye ne gerek var? Ama benim bildiğim Edding de bunu düşünürdü ya. Yani geldiği zaman bir mil kazanacak bir kere. Öyle düşün. Doğru yani. Senin bildiğin Hidding benim bildiğim mil hesabı yapan bir adamdı. Ya küçük şey. Hesapların adamı Hidding diye. Neyse 15 aylık milli takım serüveni sona erdi Hidding'in. Yerine gelen isim şu andan itibaren konuşulmaya başlandı. Daha büyük fotoğrafta Hidding'in şu kadarcık bir fotoğrafı var. O ismin bu kadar bir fotoğrafı. Kim Mourinho mu? Valla Mourinho gelirse. Oturacağı ev belli diyorsun. Oturacağı ev de belli çünkü biliyorsun. Ha o adam Mourinho mu? Reklamdaki adam. Ha o adam. Evet Mourinho. Şey diyelim. Evimde çok mutluyum diye. Ben çok yani o adamı çıkaramazsın sen evinden çıkarabilir misin ya? Yok ya o adam iyidir ya sen öyle şimdi bakma. Şimdi yeni televizyon aldı flat. Öyle bir adamdır o. Kombiyi de yakıyorum demiş. Ya adam Real Madrid'in teknik direktörü ya ne gelecek kombiye mombiye. Ya Real Madrid. Gelirse eve gelir. Yani gelirse. Gelirse eve gelir diyor. Yok zaten hiç şey yapmaya gerek yok ya. Falana filana girmeye gerek yok. Mourinho değil. Abdullah Avcı. Pardon kendisini Abdullah çıkaramadım. İlk etapta çıkaramadım ben. Aa genel kurullar şampiyonlar müdürlüğünden. Ya spor toto müdürlüğü falan diyor. O kadar konuştuk biz burada. Ben mi olsam sen mi olsan yok ben şöyle Abdullah Avcı kim diye hangi takımda? Yine hiç bizim ismimiz geçmiyor. Ya vallahi hakikaten ben en azından küçük de olsa bir şey verseler. Bir menajerlik tipi bir şey de verseler. O kadar oyun hazırladım ya. Şey, ne menajerdi ya? Bir şey menajerdi. Futbol menajer diye bir oyun var ya. Evet. Ona hazırlıklarımı yapıyorum bütün şeylerimi. Maalesef abi. Demek ki yanlış yoldun. Bir dahaki sefer artık. Abdullah Avcı şu biz anda... Biz şimdi nereye gidemedik? Avrupa'ya gidemedik Ege'ciğim. Avrupa 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ya. Bu yaz. 2012 evet. Kaba bir hesapla. Önümüzdeki yaz. Neyse doğru. Bu yazı futbolsuz yani en azından milli takımın maçları olmadan... İşte diğer maçları seyrederiz falan. Biz olsaydık şunu şey yapardık ah falan diye en azından bize de bir neşve olur yani. Yine şampiyonayı seyrederiz canım. Ha, seyrederiz onu diyorum işte seyrederiz. Biz onu yenerdik ki falan diye. Biz olsaydık var ya kesin ilk üçe girerdik falan diye bir şeyler. Eski günlere döndü yani. Eskiden de böyle bir futbol olayları oluyordu ya. Bütün Türkiye Almanları tutan vardı, İngilizleri tutan vardı. Milli takım böyle şey gibiydi. Sembolik olarak görevini yapar gibi bir şey yapıyordu. Gene o günlere döndük. Hidding sağ olsun. Doğru. Ne kadar neyse güzel. Canım canımızı sıkmayalım yani, aman ayrı ben bile şey. Bozuluyorsam buna bu kadar futbol severlerin artık böyle eli ayağı titriyordur sinirden. Tamam Ege sinirden. Tamam kapatıyoruz o zaman madem sinirleniyoruz. Nereden gelmiş Abdullah Avcı? Abdullah Avcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'un teknik direktörü. Orada başarılı işlere imza atmış. Başarılı. İsmi geçiyordu zaten. Bakalım yani bu da tabii kesin değil de öyle bir ismi geçmiş. Belki de kesin olabilir. Evet, bu ara İngiltere kaynıyor. Kaynasın. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Şimdi David Cameron'ı biliyorsunuz başbakan. Evet. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Nasıl bilirsiniz? Valla hiç bilmiyoruz aslında. Ben geçen gün yattığım yerde düşünüyorum da benim gözümde hala Tony Blair. Sen yattığın yerde İngiltere kabinesi ve 10 numarayı mı düşünüyorsun? Yok, gözden geçiriyor. Böyle onun kataloğu var başucunda yatar. Hiç. Bürge'ye söyle. Bürge'cim bu nasıl? İyi. İşte ev dergileri falan oluyor. 10 numaranın dergilerine bakarken oradan şey başlamış zaten. Başbakanlık konutları, Başbakanlık diye bir konutları doğru, dergisi var. Hakan'ın hiçbir özelliğini görmedik adamı. Nasıl görmedik ya? Kaç kere burada bahsettik. Herkes tarafından tamam, azarlanıyor canım. kibar başbakan Gordon diye. Gordon Brown'dan da bahsettik. Gordon Brown şimdi emekli aile için orada şey yapıyor. Margaret Thatcher'a kadar çıkacağım demiş. Rahmetli Margaret Thatcher dahi. David Cameron bu bir tane başhekim tarafından azarlandı. Bir tane hastanede. Garson fırçaladı. Evet, hastaneye galoşsuz geliyorsunuz diye bir tane onunla azar. Bir tane galoşla dadaşlık olmaz diye bir şey vardı. Onun dışında başka bir şeyde İspanya'da mıydı? Neredeydi? İtalya'da fırçaydı bildiğim İtalya'da kadarıyla. Bir garson kızcağızdan fırçaydı. Üstüne dünya kadar para verdi. Para verdi falan. Daha ezildi de ezildi yani. Ondan sonra bir de bu işte G20 toplantılarında en ucuz otelde kalan adam diye geçer David Cameron. Yani ya o biraz ucuza... iktisatlı bir adam. Tabii tabii yani bu şu ana kadar duyduğumuz en güzel şey David Cameron hakkında. Merkel'den laf yememek içindir. Avrupa kaynağı beyefendiler en güzel otellerdir. Ya Merkel onu da dişine geçirdiğini yapıyor. 3-5 tane ülkeye yapıyor. Dişini geçiremeyeceği adam ya, yok. Yunanistan'a falan yapıyor. Yok, Avrupa Birliği'ne bir bak. Kim durabilir onun karşısında? Bir Berlusconi'ye bulaşmıyordu sapıktır oramı buramı eller diye. Onun dışında Sarko diyor koşa koşa geliyor. Buyur abla diyor. Doğru ya. Abla hakikaten. Diyorlarmış zaten. Angela Merkel abla mı diyorlar? Vallahi abla diyorlar, yenge diyorlar. Yenge mi? Enişte diyen varmış ya. Bizim enişteken Almanya'yı coşturdu diye konuşuyorlarmış. Şimdi David Cameron geçen gün Bakanlar Kurulu üyelerine bir yemek vermiş. Hı hı. Herkes evinden getirecek demiş. 10 numarada herhalde. Ya adam iktisatlı adam diye böyle yapıyorlar. Çok ayıp bir şey ya. Abi 10 numarada da nasıl onun yemek verir ya? İşçi ailesi diye o yüzden böyle biraz şey yetişmiştir. Ne derler ona? İdareliği yetişmiştir. Tamam, idareliği yetişsin onu demiyorum da küçücük yer 10 numara ya. 10 numarada hangi bakanlar kurulunun tamamını nasıl çağıracaksın? En zayıf olanlar gelsin demiş. Bizim Bakanlar Kurulu toplantısında koca masa var. Oğlum masa falan girmez canım. Bu zaten bunların açılır kapanır masa. Veya mutfaktaki şey var ya. Masaya şey yapmışlar. Cameron şey demiş. Herkes istediği gibi tabaklar orada. Herkes istediğinden alsın. Ama dışarıya koyması lazım ya. O durumda bile. Ya da yer sofrası yapmış olabilir. Tabii kaldırmışlar bütün eşyaları. Bir odayı tamamen boşaltmışlar. Yer sofrası. Yer sofrası. İngilizler seviyorlar öyle şeyleri. Kraliçeye gitmiş ya bizim misafirler gerçek. Bahçede bir yer olur. Hiç sevmez öyle şeyi. Saraydan 3-5 tane sandalye almışlar. Sandalye vermiş. Benim bildiğimde mezeler sadece saraydan gelmiş. O da 3 gün öncesinin soğuk mezesi. Mezeler. Davetli şeyde yenmeyenler. Kraliçe de iktisatlıdır. Ta bir Shepherd Spy gelmiş. Oo. Yağdan dokunulmuyor yani. Böyle bir yüzüyor. İğren. Ve şeydeki mezeleri hala saklıyor. Düğünden kalanları. Yenir bunlar demiş. Aa, torununun düğününden. Neler neler. Bir sonraki torunumun düğününe demiş. Valla neyse yani o tabi saray neyse, tabii hadiseleri gelmez, farklı bana da. Ne ya? Evet. 10 numarada da bir hadise olmuş yani. Yemek sırasında bir tane fare çıkmış ortaya. Hiç şaşırmadım. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum Oktay. Valla bir tane fare çıkınca ondan sonra çatal fırlatmış David Cameron fareye. Gümüş başbakan bu ya. Gümüş şey çatal mi? Hem de. Yani 10 numaranın ama o kadrolu şey, vampir şeyler olduğu için vampir fareler ancak gümüş evet. Çatal da ölebiliyorlar. Ondan sonra Larry diye bir şey var biliyorsunuz burada. Kedileri var. Kadrolu kedi diye bir hak onu soracaktım ya. Diğerlerinin kedisi vardı falan filan. Var işte. Zaten o olay olmuş. Yani Larry yatıyor mu? Larry yatıyor mu? Evet o olay olmuş. Larry işten çıkacak mı? Falan filan diye böyle bir tartışmalar başlamış. Larry'yi çıkaracaklar mı falan. Çünkü o bile artık batmaya başladı bu kriz şeyinde yani. bu kedinin parası kedi nereden geliyor falan filan diye. Besliyoruz diye. En son işte dün şey oldu. Son nokta koyuldu. Başbakanlık sözcüsü bununla ilgili açıklamasını yaptı. Herkes rahat edebilir. Larry pek çok insanı eğlendiriyor diye son nokta konuldu. Larry kalıyor yani. Başbakanlık sözcüsü de ne hayallerle o işe başladı herhalde. Larry ile ilgili. İşte orada bir 3. Dünya Savaşı'nın ilk kanonsunu. İngiltere olarak biz de bu savaşta yer alıyoruz falan diye böyle bunları söyleyeceğiz. Ya bırak bir şeyleri yapacağız falan filan derken yaptığı şey. Larry çok sempatik. Çok sempatik. Yaz bu ne kadar alıyor acaba ya? Larry mi? Bu kedilere verilen. Çünkü bu Thatcher zamanından beri yok, var değil mi bu kedi var. Kadrosu? Var onların... Humphrey diye bir kedi yok o muydu? O pasaklı kadın soktu zaten bu 10 numaraya fareleri. Onun döneminde. Ondan önce daha bir böcek yoktu. Pasaklı kadın dedim Margaret Thatcher. Ölmüşün arkasından konuşulur mu? Makarnalar açık açık böyle her gün ortada. E fare bütün Londra'nın fareleri ya, toplandı kadın oraya. Kadın ne yapsın, çalışıyor. Ne yapsın kadın? Ya tut beni sabah madem... başbakanlık, akşam başbakanlık. Kocası da bir günden bir güne yardımcı doğru, oldu mu? Doğru tamam. Ben... Evlilik kurumu bunun neresinde? Çok affedersin. Doğru söylüyor. Fahir için durup dururken sinirlendirdik bir Thatcher. Thatcher konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyor musunuz? Abi ya, yapmayın Fahir. Lütfen ya. Acaba dolu bir çarşamba sabahında sizlerle birlikteliğimiz gündemden esintilerle sürüyor. Buyursunlar. Gündemden esintiler deyince Oktay benim kafamı karıştırdı. Thatcher öldü mü ölmedi mi diye, kadını da öldürdüysek yazıklar olsun bana, ayıptır yani. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben ölmemiş olabilir Fahir ya. Margaret Thatcher ölmedi galiba. Sana bir sevindirici bir haber. Ay vallahi bir sevindim ha, hakikaten sevindim eğer öyle bir durum varsa. Hatta filmi geliyor 6 Ocak'ta. Ya onu görünce zaten. Ya belki de öldüğü için film yapılıyor olabilir mi? Yok. Ölmeden de yapıyorlar bazı filmi. Doğru söylüyorsunuz. Özür diliyorum. Mesela Muhammed Ali filmi. Mesela değil mi? Muhammed Ali ölmeden yapıldı. Ve bu örnekleri daha da sıralayabilirsiniz tabii, isterseniz. O zaman siz onlara bakarak olurken Oktay Bey, ben şuradan evinizden... Evet, cevabı buldum. Buldun mu? Ölmemiş mi? Ölmemiş. Bakayım. Ölmemiş. Evet. Bakıyoruz şöyle bir. Ölmemiş. Ölmemiş. Doğru ya. Ben de, ama nedense öldü gibi ben şey yapıyorum. Ya da ağır hasta. Sen demek ki siyaset... Yani, erbapları pozisyonlarını kaybettiğinde senin için ölmüş oluyor. Tony Blair de öldü yani. Benim için tabii canım. George Bush da öldü. Aynen, bitti gitti yani. Bill Clinton bile öldü gitti yani. 86 bu arada Margaret Thatcher. Teşekkürler yaşı. Lütfen. Teşekkürler. Avrupa... Margaret Thatcher gidiyor mudur 10 numaraya? Yok, onun gidemediğini biliyorum. Onu biliyorum. Bir hasta. Bir hayır canım var. Yani hasta. Eski şimdi başbakanın 10 numaraya gidiyor. Yok, hasta. Kadına etmediğin lafı bırakmadın sabah sonra. Hasta, ağır hasta. Şimdi gelecek duvardan duvara vuracak seni. Demirle edeyim lan ben diyor. Doğru diyorsunuz da. Buralara heykelimi dikin der. Yok hasta, ağır hasta. Ondan dolayı ben öldü diye düşünüyordum. Hayır ya, hastalığını bir kenara bırakırsak eğer. Bir gitmiş midir yani? Şu kaç sene oldu? 90'da mı bıraktı başbakanlığı? Ne oldu? Yani ondan sonra gitmiş buralar. Gidiyor mu? Buralarda geziyor mu? Bakayım. Ne yaptınız diye. Ne yaptınız? O perdeleri değiştirmeyi. Ben onları daha yeni değiştirmiştim diye. Veya mesela hani bir kiracının çıktıktan sonra eski oturduğu eve gitmesi kadar abes midir? Bir de yani merkezi gitmesi. Yerde orası. Geçiyordur tabii muhakkak canım. Önünden. Ne olacak ki alışverişe yani? Giderken. Ya ayakları oradan. Gidiyordur ki insan bazen de alıyor sürekli yaptığı. Ha oradan çıktım ben. Ha tak bir baktım. Evin kapısına geldim. Ama orada geçerken eski başbakan olduğu için aynı orada bir sürü güvenlik falan filan var ya. Onlar yani şey yapıyorlar mı? Geçerken. Ha. Onlar hiç ayağa kalkmamışlar. Çok bozulmuş. Ben mesela geçen alışveriş yaparken... Şu anda benim için bitti demiş. Alışveriş yaptığım markette benim önümde Yıldırım Akbulut vardı. Evet, o alışverişini yaptı. Gittik, kasiyer kız mesela tanımadı onu. Bundan sonra orada bir tane o şey, marketin daha bir müdür gibi bir şey. Yıldırım Bey'i tanımadın mı sen? Yo, tanımadım dedi kız mesela. Hani öyle midir acaba yani hiç? Yıldırım Akbulut ne yapıyor? İşte alışveriş yapıyorum. Evin alışverişini ben yapıyorum. Hep diyet ürünleri. Bu işleri almış. Bana verdiler demiş. Bak Oktay da havalı, biliyorsun bak. Yıldırım Akbulut'la aynı marketten alışveriş yapıyor. Vay, niye yapmıyorsun? Yok be. İyi bir şey mi söylüyorsun? İyi bir şey dedim işte, ne güzel. Tamam ben anladım. Öyle bir şey. Yani gözün aydın Fahir diyerek o zaman sana onun hiç anlatmıyorsun olayım. Bize Yıldırım Akbulut'la aynı market evet almışsın. Evet ya, niye anlatmadın Oktay? Ne aldığını mı anlatayım? Nesini anlatayım ya Yıldırım Akbulut'la? Bu bahsettiğimiz şeyde karşılaştırınca çok yüksek ya. Eski başbakanla aynı yerde alışveriş. Fahir Yalçın küçük bankada arkasına düştü diye bir senedir anlatıyor bize. O gün zaten bir baktım bir ses. Bir döndüm baktım. Kim olsa ben. Ama olsun, sonuçta arkadaşımız ne yaptık? Yalçın küçüğün evine yerleştirdik yani sonuçta. Ya bilmiyorum, çok konuşma. Bak yani Yalçın Küçük'ün o güne kadar bir şey yoktu. Biz konuştuktan abi, ne zaman sonra neler oldu. Senin bunu anlatman lazımdı yani. Yıldırmak bu senin. Demek ki senin böyle bir gizli ajandan var. Gizli bir ikili hayat yaşıyorsun. Evet. Ben ajandamı düzgün belirleyemiyorum. Yani o benim sıkıntım. Yani ben onu mesela size anlatmam gerektiğini nasıl bileceğim? Hiç, çünkü bana bir mesela bir sohbet olsa, bir espri olsa, ne bileyim bir işte bir bozuk abi para istese mi benden, bir şey olsa falan, öyle bir şey diyor ki, ben en çok aldığı şeylere baktım yani. Ya onu şey diye anlatacak nokta, yani ne bileyim, bir süsleme sanatı da sana ait bir şey diyecektin ki abi önüme bir baktım sadece diyet ürünleri, çılgınlar gibi olmuş, paket paket, kutu kutu diyet ürünleri falan. Nereden geliyor bu falan paranın bolluğu? Bir baktım acayip bir, ya bu nasıl olur, resmen obez olması lazım. Bir de baktım ki mesela. Bak mesela, şu anda mesela Fahir görmüş. Şu ben. Anda yani bak şu anda benim şu anda aklıma gelen bir şey. Verdiğim bir iki örnek. Anladım ya. Anladın mı? Onu daha anladım. Bir şekilde yapalım. Bana yani böyle anlatınca bile enteresan gelmiyor ama denemeye değer. Tamam, bir daha gideceğim o zaman o markete. Aynı lütfen. Başka bir şekilde. Bir de marketin, sen iyi edersin. Marketin müdürüne sor, o takip ediyordur. Buraya adam çok heyecanlandı ama. Bu arada başka bak. Kimler geliyor? Kimler nereden nasıl alışveriş yapıyor? Onları falan öğren güzelce mi? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam o zaman. Avrupa Birliği'nde yarın yürürlüğe girecek yeni bir uygulama var. Ondan bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği'ne giden, o ülkelere giden dinleyicilerimiz için. Sigaralar biliyorsunuz bugüne kadar çok büyük sıkıntı yarattılar. Çünkü söndürüyor, sönmüyor. Efendim söyleyeyim, kokuyor, yangın çıkarıyor. Doğru, türlü türlü bazı sigaralar sönmüyor. İşte, ondan sonra onun filtresi yanmaya başlıyor. Daha korkunç bir koku çıkıyor. Buna, bu yeni uygulamaya göre artık kullanıcının içine çekmemesi halinde sigara birkaç saniye içinde sönecek. Yani o kadar da şey var. Gerçi bunu biz saniyede, yaptık onu. Nasıl? Türkiye'de yıllardır var o. Nasıl? Eskiden otobüslerde sigara içilirken sloganı vardı. Ankara'da yak, Afyon'da söndür diye. Bir hadi marka ya, sigaramız böyle bir ucu yanıyordu. Ondan sonra içi yanmıyordu. Allah Allah. Yani kullanıcı içine çekse de çekmese de bazen yanmıyordu. Ne oldu, niye bitti o? Duruyor hala. Adam duruyor bak. Hangi marka olduğunu veremiyorum. En meşhur yerli sigaralarımızdan bir tanesi. Vay be, ne kadar güzeldi yani. Uzun uzun içinizdir. En güzel sigara yanmayan sigaradır. Onu içtiğin zaman mesela günde bir tane iki tane içebilirsin. Bütün günde sigara ağzından düşmemiş olur. İyi. Mesela İyi. Nefesi çektin, o anda söndürüyor bir sonraki nefese kadar. Bir şey soracağım, bu arka arka 3 saniye çekme kuralı biraz şey değil mi? Çabuk şeye baca gibi. Yani sürekli böyle ha. Böyle içmek lazım. Ya o da bir çirkin şey ama adam. Onu böyle mesela. Ah mesela. Bu örneklerin ikisinin de birbirinden çirkin olduğunu herhalde vurgulayacaksın. Ben vurguluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de vurguluyorum. Ege sen de vurgula. Vurgulayayım. Tamam. Bakayım. Vurgulamayacağım. Bakayım. yani bundan sonra sigara üretimi bu şekilde yapılacak. 3-5 saniye içinde sönecek, çekilmedi miydi? Ondan sonra 30 bin tane yangın çıkıyormuş her sene. Ya yeter demişler artık, böyle yangın mı başlarım sizin sigaranıza diye. Artık uzattınız diyerek de şeyini yapmış, ilenmiş. Esas dedi. Yani masa yanıkları, örtü yanıkları bunlar. Tabii çünkü canım, rapor da edilmiyor. Tabii. O kaç tane canım çeyizlik şeyler, kadınlar, o danteller. Orada kül tablosun kenarından düşüyor gitti, falan. Kaç tane koltuk gitti. Yani sigaranın en büyük zararlarından bir tanesi tabii, de bu. Muhakkak hiç değinilmiyor buna hiç, ama. Evet, evet. Örtüler, resmen kaybolan değerler bunlar. Yani sadece o kadar emek, o kadar el emeği, göz nuru, cinice. O örtüler, yanarım da ben örtülere yanarım. Örtülere yananların programı olan sabahlar. Örtüler ve örtüler. Ne olacak şimdi? Çift kağıt, yani çift kağıt teknolojisi diye bir şey. Çift kağıt teknolojisi olursa bambaşka. Çift nokta, kağıt teknolojisi yapacaklar. Çift kağıtla içiyoruz. Avrupa Birliği'ne sağ olsun. Kafalar çok güzel diye. Çok güzel şu anda. İki kalın kağıda sarılı üreteceğiz demişler. Ne yapacağız demişler. Nasıl yapalım? Ne yapalım? İki kağıdı mı saralım? Sarın demiş ya, bana mı kağıdın, affedersiniz ben mi parasını veriyorum falan filan. Ondan sonra hadi demişler hep beraber öpüşerek. Avrupa Birliği yapıştırıyor yani şu anda. Vallahi aynen öyle. Aynen öyle. Hadi bakalım, çok güzel durumdayız demiş. Rusya'dan bir şey var bu arada, bir gelişme var. Şimdi Başbakan Putin biliyorsunuz bazı konulara özellikle ilgi gösteriyor. Judo mu? Valla onlarla neden ilgilendiğini şimdi şu haberde biraz daha anladım ben. Şöyle ki, halkın sağlığıyla gerektiği biçimde ilgilenmeyen valilerden birini, artık bu gerekçeyle mi bilmiyorum ama isim de vereyim ben. Golovchino köyünde oluyor bu. Köy dediğim işte bölge valisiyle gittiği bir yer burası. Golovchino köyünde. Savchenko ya dönerek otur bakayım şuraya diyerek diş hekimi koltuğuna oturtmuş. Hmm. Ve eline de almış o şeyi. Zambargo'yu. Rusçası. Ondan sonra biraz bir ağzının içinde kaç bir oynamalar ya. Yapmış. Şaka yapıyorsun. Hı-hı. Ama şaka galiba bu. Yani ben değildi. Yani ya orada ben şeye hiç şaşırmam yani. Dişi şap diye ağzıyan dişi şak diye çekti. Çünkü en son dalıp bir şey çıkarmış diye bu. Ne? Ondan sonra da şey ortaya çıkmıştı. Amfora çıkardı. Amfora. Dalmadan önce yerleştirildiği ortaya çıktı ya. Evet evet. Burada da belki dişi gevşettiler, bu en son çekti falan gibi bir numara da olabilir yani. Ama orada amforadan haberi yoktu Putin'in. Nasıl yoktu? Yani o tamamen şeydi ya. Putin kendini kahraman zannediyor, arkasından mı girecek? Şey, Züğürt Ağa'nın pehlivanlığı gibi, evet, falan. Evet aynen öyle. Amforanın önceden yerleştirildiğinden haberi yoktu. O zaman onun siniriyle. Çünkü orada girdi mesela, bir tane amfora gördü, onu aldı geldi. Aldı. Bir de onu ama alıp çıkmak burada... dedim. Onu da ben anlamadım. Ya ben bile görsem şey yapmam yani. Tenezzül etmem. Ben tenezzül etmem. Ya tamam sen tenezzül etmen. Amforanın kimine diyor. Ulan çıkarılır mı orada, bir şey olur. Kulbu elinde kalır yukarı ben çıkarırken. Ben amfora bulsam 35 bin yıllık. Ha para bulursan eve çıkar. Sokmama zaten bürge izin vermem. De işin uyuyor mu salon diye. Ya diyorum ben bu amfora ya bunu binlerce yıl öncesinden falan. Sen niye çıkarmazsın Fahir? Ya onu bir ne bileyim bir sepeti olur bir şey olur. Ama özel... Putin'sin ya. Putin olarak düşün kendini. Ha bak Putin'sin ya. Putin'sem. Abi Putin'sem de çıkarmam ya. Aklı başında her adam şey yapmaz onu ya. Oradan çıkarılır mı ya denizden? Nereye koyacaksın değil mi? Onun böyle bir özel şeyi var. Ben kendi çıkarmam lazım. Bir de dalıp şey yaparım. Eğer çok çıkarılmasını istiyorsam inin çıkarın derim. Yani çıkarın. Aşağıda amfora var beyler diye çıkarsın. Bu, oradan da şey elinde bunlardan da küçük olan ama dalın çıkarın ben bir tane şey yaptım. Anca bu ne yani böyle bir şey olur mu ya? Yani o amfora hadisesi gibi bir şey değil yani bu. İyi niyetli bir şey yaptın sen ama. Ağızdan diş çıkarmadan. Ağzı bir tane dişi böyle bir gevşetseler bile öteki dişi çekiverir hafızan Allah bu adam. Doğru Putin bu. Diş delgisiyle soğuk ter döktürmüş. Adamın da bir gülüşü var. Savchenko'nun. Ağzından tükürük saça saça. Yapmayın paşam diye. Şeyden koymuş mu ağzına? Aspiratör mü? Aspiratör sırf mu ondan koymuş. 10 dakika onu yapmış ya. Hiçbir şey yapmadan. Ağzı sırf dili kurumuş adamı. Tükür diyormuş ondan emmiş, sonra. Emmiş adam kuruyup bu göndermiş. Ağzı bırak. Bütün emmiş ne kadar sıvı varsa. Buradaki modern cihazlarla sizin dişlerinizi şahsen ben muayene edip gerekirse tedavi edeceğim diyerek yanındakilere dönüp. Onun tedavi gülmüş. Dediği şeyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yandan tedavi. Tabii canım. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Gerçekten de gündem bu kadar güncel olabilirdi adeta diyorum. Amfora. Amanın komşular yetişin ha dostlar, modern sabahlarda gündeme bakıyorlar, buyursunlar efendim. Obama biliyorsunuz Avustralya'ya gitti. Obama'nın Avustralya ziyareti başladı da diyebiliriz. Oh, sen bu kadar heveslen Avustralya deyince Oktay için akan sular durur. Ya şimdi bir yerlere giderken sigorta yaptırıyorsunuz ya. Sigorta değil de seyahat sigortası. Seyahat sigortası mı? Sağlık sigortası mı? Seyahat sağlık sigortası. Seyahat sigortası işte ya. Tamam işte onu yaptırıyor. Obama'ya da yapmışlar. 9 dolar mı 10 dolar verdik demiş ya. İyi valla. Ama seni yaptırdın. Alelade bir şey. Faiz. Olur yani. Canım hiç. Orada senin başıma bir şey gelse 30 bin euroluk üflerler, yaptırdım. Üflerler yarana. Nereme diyecektim sen. Nereye? Şey bir şey yok burada. Kalk. Kafanın acımadı ki. Kafanın koptuğu yere üfleyin. Hatta hiçbir şey yok. Koptuktan sonra böyle ilk başta alnına vuruyorlarmış sonra üflüyse yani bak diyorlarmış. Ekmek çiğneyip basıp gönderiyorlar işte bize de. Obama'yı da timsaha karşı sigortaladılar. Tabii. Çünkü hafazan Allah timsah kapar biliyorsunuz başı boş timsahlar. Bizde nasıl sokak köpekleri geziyor? Avustralya'da da timsahlar geziyor sokak. Timsah yılda 7 kişi falan Avustralya'da timsah saldırısı. O 7 kişiden biri neden siz olmayasınız? Vay biken diye bir şey var Obama'nın. O kadar kişinin arasından seçilen adam olduğunuza inanıyorsunuz da timsahın yiyeceği adam olacağınıza inanmıyor musunuz demiş. Sakı bir cevap verdi. Beyaz Saray'ın krokodil dandisi. Zaten işte bu sigortayı sattığı için de ayrıca başarı ödülü verildi o sigortacıya. Obama'ya böyle bir şey. Çünkü hadi yani ya. bugüne kadar hiç kaç adam gitti? Hep bu risk altında gitti. O 10 doları vermemişler. Krokodil dandi ne oldu ya? Kafam ona takıldı benim ya. Benim şimdi timsah konusu her açıldığında ben başka böyle bir şey yok. Dosyanın içinde bir tek krokodil niye dandi. Ya, 25 yıl öncesine gidiyorum. Bana birisi o krokodil dandiyi dünyanın en krokodil dandiyi dediğim zaman da zaten krokodil dandik gibi bir şey çıkıyor ortaya. Dünyanın en komik filmiymiş gibi bir uzun uzun anlatmıştı. Ama ne anlatma. Kim olduğu zihnimde şey değil. Belli değil mi yoksa bahsetmek mi istemiyorsun? Abi bahsetmek istemiyorum değil. Çok net bir şekilde bahsetmek isterim hatırlasam. Ha hatırlamıyorum. Ama film öyle bir anlatışını bir... Bıçakla trafsıl diye böyle bir bakıyor orada hani kız gelecek falan diyor böyle. Ben de bir enteresan bir şey falan diye zannediyorum. Ondan sonra bir şey sahnesi var ya taş atıyor hani böyle. Hırsıza taşla vuruyor falan. Ama... Burada hikayede anlatmadığım tarafı ben de diye dinliyordum. O anlattıkça. Sonra televizyonda seyrettim. Üstünden çok da vakit geçmeden. Bu ne ya dedim. Ondan sonra ne o adamla görüştüm ne bir daha Krokodil Dandy'nin bir de ikincisi var. Şimdi tabii, Krokodil Dandy konusuna girmeden Krokodil önce. Krokodil Dandy 1, Krokodil Dandy 2 diye geçer. Öncelikle o gecenin konuşmanın tamamını anlatmadığın için çok teşekkür ederiz Ege. Çünkü ben bir an öyle tamamını anlatacak gibi. Çünkü uzattıkça da uzattı. İki sahnesi zaten aklımda. Vallahi... Bir taş atılan sahne bir o aklımda onu anlattı. Bir sahnesi aklımda bir değil. Bir de tıraş olma sahnesi o. Çeşmede deniz kenarında bankta oturup ben Krokodil Dandy'yi dünyanın en güzel filmi diye dinledim. Hadi ya. Krokodil nasıl Dandy'yi... izleyebiliriz bunu? Videocu da var mıdır? O kadar etkili olmasının sebebi o filmin tamamen seslendirme yapanların mucizesidir ben size söyleyeyim. Türkçe ben dublaj yapan. Hiç hatırlamıyorum ben. Çok havalı bir sesi vardı Krokodil Dandy'nin ben hatırlıyorum. Sezai Aydın mı seslendirmiş? Alev Sezer mi seslendirmiş? Alev Sezer mi artık mu? Sezai Aydın mı? Öyle bir şey. Sonra neydi, bir orijinalinden seyrettim. Bende de o zaman gittim. Büyüsü. Krokodil Dandy ne oldu o adama? Krokodil Dandy. Oktay bitirdik vallahi bitirdik kendimizi bitirdik. Krokodil Dandy. Vallahi bir Krokodil Dandy dedin Ege var ya. Krokodil Obama. Krokodil Obama deyince. İsmim Dandy. Krokodil Dandy. Ya ben çok rahatsız oldum. İzninizle. Avustralyalıyık. Avustralyalıyık değil. Avustralyalıyık. Avustralyalıyık olması lazım. Avusturyalıyız der çünkü Avusturyalılar. Doğru. Avustralyalıyık. Der Avustralyalılar. Teşekkürler lütfen. Vallahi bağıracaksınız şimdi beni. Fotokopimiz yoktur. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz ya? Neydi? Sevgili dinleyiciler. Gerçekten hayır, ben de öyle size... ilan gördüm. Hala kafamda atamadım ya. Giriyorsun bir yere bir işini yaptıracaksın. Devlet dairesi. Fotokopimiz yoktur. Teşekkürler. Nedir yani? O yazıyı gördüğünde daha altını okumadan gidip fotokopi makinesi getireceğini mi düşünüyorlar? Hayır, orada yazar fotokopimiz yoktur. Adam fotokopi makinesini getirdiği zaman hiç teşekkür etmemize gerek yok. Sen oradaki teşekkürlere mi takıldın? Aha. Yoksa o yazıya mı? Ya fotokopimiz yoktur yazsa mesela bunu konuşuyor olacak mıydık? Hiç. Ne konuşacaktık orada? Şey onu, adam şey peki orada şey yazsaydı ne diyecektin? Bir adama bakarım adam bir lafa bakarım laf mı bir adama bakarım adam mı diye. Ben onu bir görmediğim şey... yerde zaten şey vergi levhası gibi bir şey var artık. O yazın olmadığı yerde ben işimin yürüyeceğine inanmıyorum. Ben de o yazın olmadığı yerin gerçek şube olduğunu düşünmüyorum. tamam peki. O zaman sessizliğinizin asalete dayalı temsilcileri. Sessizliğimin asaletimdendir. O zaman demek ki bakın boşuna konmuyor davetiyeler. Ha. Şimdi bir daha vermemiz gereken davetiyeler evet, var. Doğru. Evet, davetiyeleri bir versek ya hakikaten. Bir toplayalım o zaman. O zaman şimdi dinleyicilerimize soralım sağda solda gördükleri saçma yazılar evet. Duvarlarda. Şimdi duvarlarda ister göndersinler bize Twitter'dan. Resmi şeyler de olabilir, duyurular da olabilir. Hı-hı. Ondan sonra işte fotokopimiz yoktur. Ben teşekkürler gibi de olabilir veya çalışanların kişisel düşüncelerini evet. Çalıştıkları yerin duvarlarına yansıtmaları mesela aile büyüğün gölgesinin düşmediği aile parçalanmaya mahkumdur. Bakın ne kadar güzel. Bir de ben geçen gün şey gördüm o da girer mi bir mekanda pisuarın üstüne böyle şey kapatmışlar çöp poşetini kapatmışlar teknik bakımdadır teşekkürler lütfen diye bir şey yazmışlar o olur mu? Neye teşekkür ediyor da üstünüze başımıza işemediğiniz için? Teknik bakım ne? Yani pisuarın teknik bakımını bana açıklar mısınız? Teşekkürler. Bilgisayarla bakıyorlar veya mıknatıslı bir şey. Mıknatıslı bir şeyle herhalde bakıyor olmaları lazım. Birazdan bunları konuşacağız sevgili dinleyiciler. Hindi Zahra konserine davet edersiniz. Hindi Zahra da Hindi Zahra yalnız onu da söyleyelim yalnız. Ne zaman o konser? O da cumartesi günü yalnız. Bu cumartesi mi? Bu cumartesi ve her cumartesi. 19 Kasım cumartesi diyelim daha 19 net Kasım şey cumartesi ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'ndeki konserine davetiye veriyoruz değil mi? Evet. Saat kaçta? Bir davetiye saat 20.30'da gel. 20.30'da çekleşiyor tamam. Konser. Diyelim esprilerimizi şakalarımızı reklam sonrasını erteleyelim. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Hindi Zahra konserinin davetiyeleri havalarda uçuşuyor sevgili sanatseverler. 19 Kasım Cumartesi akşamı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konserin davetiyelerinden birini siz kazanabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla veya aşkınızla veya bir şeyleri değiştirmek amacıyla can düşmanınızla bu konsere gidebilirsiniz. Basit de bir sorumuz var. Sağda solda rastladığınız, gördüğünüz garip tabelalar, duyurular, bunları şehrimizde özellikle Ankara'da şuradan geçerseniz bunu görürsünüz falan gibi şeyleri. Ya bel fıtığı bile buna dahildir yani, sağda tabii solda doğru. Yani ilk çıkış noktasını öyle düşünün, orada burada yazılan. Bu kağıda yazılı olması tabii tercih sebebidir. Telefonumuz 210-30-30. Ha, yani görmüşsünüzdür ya, bir bakın şöyle bir. Ya da uydurabilirsiniz. Gece ilanı olur, evinize gelen şey olur. Ne olur? Posta kutusunu dolduran şeyler var ya. Posta böyle kutusunu dolduran şeyler. Afiş mi? Adamlar var ya böyle, geliyorlar çantaya fıt fıt fıt fıt koyup koyup gidiyorlar. Onların koyduğu şeyler olabilir. Hiç fark etmez. Benim aklımda son işte iki gün önce gördüğüm fotokopimiz yoktur. Teşekkürler. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neredesiniz Sezer Bey şu anda? Şu anda ODTÜ'deyim, çarşıdayım. İyi, ne oldu, kahvaltı falan ediyorsunuz galiba? Yok işte, servisten indim de spor salonuna gidiyorum. Spor salonuna gidiyorsunuz. Hayırdır, sabah sabah ne sporu? Ya benim sabahlarım boş oluyor, ben de öyle değerlendiriyorum. Kendimi spora verdim diyorsunuz. Vallahi ne kadar güzel. Tebrikler Sezer Bey. Ne yapacaksın, spor koşu falan mı? Yok, bir ağırlık programı var da. Yani. Kaç basıyorsunuz Sezer Bey? Ya daha pek basamıyorum. Ya bassanız yani, kaç basarsınız? Niyetiniz kaç basmak, öyle soralım. Yani bilmiyorum. Ya bench'te kaç basıyorsunuz? Falan. Yani kaç kaldırıyorsun şu an? Hiç çekinmeyin canım. 20-30 deseniz de olur. Ya ben açıkçası spor salonuyla pek işim olmazdı da. Şimdi hani Amerikan futbolu ile ilgili antrenman programı ilk defa hani gidiyorum spor salonuna. Yeni başladım. O yüzden daha pek ağırlıkları... Yok. Daha ağırlıklara gelemedim diyor. Yani. Sağlık daha için ısınmalı. Yapıyorum şu anda diyorum şimdilik. Tamam. Ağırlıklarla başladım. Anladık. Şimdilik. Peki başarılar o zaman. Kolay gelsin daha doğrusu. Kolay gelsin. Umarım sizi o formalar içinde görürüz en kısa zamanda. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki Sezer Bey, rastladığınız var mı ilginç yazı? Rastladım. İki gün önce bir billboard vardı. Hı-hı. Bir araba lastiği var. Araba lastiği resmi var billboardda. Yanında da don lastiği yazıyordu. Araba lastiğinin yanında don lastiği. Don lastiği. Yani don lastiği. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Ben en son bak fotoğrafını da çekmişim ya. Şimdi bir baktım da bayağı oldu gerçi. Bu adliyeden şey alıyorsun ya. Sabıka kaydı. Temiz kağıdı. Ha, temiz kağıdı. Canım temizsen temiz kağıdı alıyorsun. Temiz değilsen yine o kayıtta yazıyor işte. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahar. Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dur, neredesiniz? Heyecan yapmayın. Tamam, neredesiniz? İş yerindeyim. Ne tip bir işiniz var Bahar Hanım? Ben falcınız Bahar. Falcı Bahar. Falcı Bahar, ne haber? Günaydın. İyidir, sizden ne haber? İyi valla, ne olsun işte bildiğiniz gibi. Ya direkt bağlandım da anlayamadım, o yüzden kusura bakmayın. Biz de anlayamadık. Anlamazsınız işte. Hatta biz onun bir tane de siz anlamıyorsunuz diye zamanında şarkısını yapmıştık, biliyor musunuz? Sizin için hani birden yayına bağladığımız dinleyicilere şey olsun diye. Öyle bir şey var, evet hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın. Ben şarkıyı söyleyelim diyorum. Tabii, bence de. Anlamazdın, anlamazdın. Yeterli. Evet. İtalya çünkü. Sabır her şeyin ilacı ya. Evet ya valla. Hakikaten bundan 2 yıl önce her yerde her gün anlamazdın çalıyordun. Nasıl bitti bak. Ya değil mi? Bir bekleyeceksin yani. O dönem Türkiye'den kaçanlar mesela şimdi çok pişmandır. Anlamazdından kaçayım diyorlar. Yunanistan'a botlarla gittiler ya. Şimdi bizim programı dinlemiyorlarsa ne mutlu onlara. Yoksa bütün planları alt üst oldu. Buyurun Bahar Hanım. Bize bir fal bakmanız lazım önümüzdeki günler için. Bu arada tamam. Bunu çok ciddi söylüyorum. Evet, yani buna hakikaten çok samimiyetimiz... Gıyabımıza mı bakarsınız? Nasıl yaparsınız? Bir mail atar mı sonuçlarını? Ben yaparım. Siz nasıl? Fotoğrafını gönderirsiniz. Neyin fotoğrafını? Ha, fotoğrafla bakıyor musunuz fal? İçtiğiniz kahvenin fotoğrafını gönderirsiniz. Ha, kahvenin fotoğrafı. Her açıdan mı gönderir? Nasıl yapacağız onu? Panoramik çekim var mı cep telefonu? O kadar küçük. Hayır, var da yani o i̇çine kadar küçük. Sığmıyor. İçine sığmıyor. Büyük bir şey değil. Üçümüzün içeceği bir kap gibi düşünün. Üçümüzün falı da otomatikman çıkmış. O zaman daha büyük bir şeyden için. Daha büyük. Ya da fotoğraf makinesini değiştirebiliriz. Veya bence siz gelin öyle bir bakarak. Ya, evet, en kolayı o ya. O da yani en mantıklısı o. Tamam, buluşur bakarız, hallederiz onu. Tamam, buyurun Bahar Hanım, dinliyoruz sizi. Ya ben eskiden servise bindiğim, yani iş yerine gelmek için servise bindiğim durakta, yani şimdi ev değiştirdim de. Hı hı. Onu söylediğiniz iyi oldu. Ev kombili mi? Yok, hayır, merkezi sistem. Merkezi sistem. Kaçıncı kat? Ana kat mı Bahar Hanım? Kaç para veriyorsunuz aylık, aidat ne kadar? giriş kat benimki ama çok iyi ısınıyor. Isınıyor. İyi ısınıyor. İyi ısınıyor diye yazıyorum buraya. Önemli olan ısınması zaten. Zaten değil mi? Her şeyin başı. Kombiydi. Evet. Sıkıntı. Neyse. Ya benim bindiğim durakta şey vardı. Sövesli kartları bırakılıyordu hep yerlerde. Travesti Pelin diye yazıyordu. Numarası vardı. İşte bir de fotoğraf vardı. Çok komikti. Travesti diye yazıyor mu o Pelin'in baş tarafında? Kartı. Tabii tabii Travesti Pelin yazıyor direkt. Travesti Pelin. Bizi atıyorlardı. Bunu yani Pelin'e söyleyeyim. Hani 10-15 tane. Siz de aldınız mı o kartlardan? Hayır tabii. Arkadaşlarınıza göstermek için falan aldınız mı? Ya da mesela böyle bazı iş yerinde erkek arkadaşlar, yani erkek arkadaşlarınızın böyle cüzdanına falan oralarına buralarına ceplerine atacağınız. Öyle atacağınız dedim, attığınız öyle bir şey hiç düşünmediniz mi? Aklınızdan geçmedi mi? Aklımdan geçmiş olabilir, bunu pislik için kullanabilirim diye. Ama benim şu anda aklıma geldi vallahi Fahir, çok teşekkürler ya. Çok güzel bir şakaymış ama bu. Ama eğilip almadım ya gerçekten hani. Kimsenin önünde eğilmedim, o durakta da eğilmeyeceğim dediniz. Ne mutlu size. Yok yani sabahları kimse olmuyor zaten. Aslında bir de caddeleri süpürüyorlar biliyorsunuz ki o saatlerde. Yanlış reklam stratejisi işte. Mesela yani, ya hedef kitlene ulaşmıyormuş o kartlar, onu aynen anladım. Aynen öyle, ulaşamıyor. Ben ona üzülüyorum. Ama siz kalan 15 tanesini görmüşsünüz. Hiç belli olmaz. Yani çok yeterli miktarda atılırsa yani yeterli miktarda kalır diye düşünüyorum. Buradan ben. Buradan o yöntemi uygulayanlara da bir açık bir şey olsun. Görüş olsun. Peki Bahar Hanım, çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Bahar Hanım. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz. Çok iyi halledelim bu arada. Tamam tamam halledelim. Siz tamam. Bana, siz bana ulaşın. Ben tamam biz sizi çaldırız. Tamam. Tamam kapat Bahar. Tamam. Aa kapat. Çok garip şeyler öğrenmedik mi ya? Bahar Hanım'ın hayatıyla ilgili. Evet ya. Giriş kat iyi ısınıyormuş. Taşındın bak. Yani iş yerinde pek çakalışılmıyor, onu öğrendik. Nerede çalıştığını bilmiyoruz ama otobüste gittiğini biliyoruz. Hangi durak sormu? Yok otobüste eskiden. Sihir Bakanlığı'nda mı çalışıyor? Keşke hangi okul hangi servis diye sorsaydı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Evren ben. Evren Bey buyurun, dinliyoruz size. Ben 10 yıl önce üniversitedeyken, hala var mı bilmiyorum ama bu Konur Sokak herhalde. Meşrutiyet Caddesi'nde bu Megapol sinemasına dönerken. Evet, evet. Konur, evet. Menekşe falan filan. Evet, orada bir standart bir park yapılmaz tabelası vardı. Hani hepimizin bildiği. Fakat onun altında çok güzel bir açıklama için ayrıca bir tabela vardı. Onu ben belki söyleyeyim. Neydi? Şöyle yazıyordu. Cibuti Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Otoları hariç yazıyordu. Hani şimdi olsa cep telefonunu da çekip direkt Facebook'a falan koyabileceğimiz sistem şeydi ama o zaman da öyle şeyler yoktu tabii. Zaten, zaten o zaman büyük ihtimalle kimse de park etmez diye düşünerek bir şey yapmışlardır. Büyük ihtimal herhalde. Çok merak ettim. Cibuti Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu kim acaba? Nasıl bir isimler? Ya öyle demeyin. Cibuti ile ilişkilerimiz ondan sonra bayağı bir hakikaten gelişti ya. Hakikaten ya şimdi. Senede 3-5 kişi var ya, bana mısın demiyor. Evet, veya işte atıyorum belki oraya park etsek diplomatik falan olabiliyordu. Cibuti ile park yeri yüzünden savaş çıktı. Cibuti Büyükelçisi. Sopa çekmişler. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Evren Bey. Güle güle. Ya ben bu yazılarda en çok şeyi seviyorum. Bu adliyede de sicil kaydı demiştim ya demin. Orada sıra beklerken bir tane yukarıya asmışlar. Şey diye bir yazı. Okuyorum bak. Sıra bekleyenlere yönelik. Arkadaşlar bütün bankolar aynı işlemi yapmaktadır. Tek bir bankoda boşu boşuna sıra beklemeyiniz. Bildiğim böyle bir A4 kağıda. Teşekkürler arkadaşlar. Yok mu? Teşekkürler yok ama arkadaşlar var. Kaba. Arkadaşlar ama en güzel, en samimi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Şansal Erdinç. Şansal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Nasılsınız? Biziyiz. Peki ya siz? İyiyim ben de. Ben tabii yayının bir yerinden yakaladım. Benden önce söylemiş olabilirler çünkü gerçekten hani dikkat çekici bir tabela görmüştüm. Biliyorsunuz Ulus civarında Hamamönü diye bir semt var. Evet. Çok da seviyoruz. Hamamlarıyla ünlü. Evet. Bir tane hamam aslında var. Aslında orası evet, yok, tek yok. Karacabey Hamamı'ydı. Karacabey galiba. Hamamından var başka onu. Arka taraflarda var. Var da işte önü esas kısmı, önü olmasını sağlayan doğru hamam. Evet. O hamam. Şimdi Karacabey Hamamı'nın caddeye bakan kısmında şöyle bir yazı asılı. Geçenler görebilirler. Hamamımızda wireless internet bağlantısı bulunmaktadır. Doğru evet. Doğru vallahi doğru ya. Neyle bağlanıyorlar sadece? Şey veya neyi bağlıyorlar? Girmek zorunda kalıyorsun diye sonrası geliyor insanın hani. Ve nasıl bilgisayar o hamam sıcağında çalışabiliyor onu da merak ediyorum. Aa, eskiden wireless yokmuş, kabloyu takmaya çalışıyorlarmış. Rahatsız ediyorlarmış bizi. Buraya mı takıyoruz diye oradan ay, sıkıntı ay. Olmasın. Siz oranın bir buhar odasına bir gireydiniz ya. Şansal Bey. Çok teşekkür ederim. Wireless olduğuna şükrederdiniz yani. kaplılardan geçilmiyor diyorsun. Ya vallahi. Harbiden birbirine dolanıyor yani. En kötüsü o. Vallahi resmen kabro kirliliği. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin hepimize. Kablo kirliliği sizi rahatsız ediyor mu? Yoksa evet. Kadınları rahatsız eden bir şey mi? Yok ya, beni şey gıcık ediyor. Beni, ben onları düzenli koyuyorum. O temizlik sırasında onu çekiyorlar, onu çekiyorlar, onu çekiyorlar. Fahir'in içindeki genç kız şu anda. Bir de ne ara serbest kaldı ya? O genç kız vay. Yani 10 saniye önce. Fink atıyor içimde, fink. Pardon, cirit mi atıyor demeliydim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle günaydın. Görüşüyoruz? Nagihan ben. Nagihan Hanım, hoş geldiniz. Nagihan Hanım böyle sizi kaka diye açmış gibi olduk telefonu, özür dileriz. Evet. Nagihan Hanım, Nagihan ne demek? Ansızın demek. Ansızın, apansız yani. Bir gece evet. Nagihan gelebilirim. Tamam. Sizin var mı kendi isminizle ilgili yaptığınız espri? Efendim? Sizin var mı başka espriniz Nagihan ismiyle ilgili? Yok hiç yok. Budur diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim. Buyurun Nagihan Hanım. Ya şimdi aslında ben bunu çok paylaşmak istiyordum. Çok iyi denk geldi. Bu benim posta kutuma böyle garip ilanlar atılıyor bir evet. İşletme tarafından. Nesne İşletmenin böyle, ismi de duygusal halı yıkamacılar. Evet, onunla biz daha önce konuştuk, yayınımıza bağlandılar. Öyle mi? Gerçekten de çok duygusal insanlar. Galiba öyle olmaları. Evet, ben bir gün böyle posta kutumda penis benim, duygusal halı yıkamacılar diye bir ilan gördüm. Arka tarafında da bir aşk şiiri gibi bir şey yazıyor. Biz halıyı aşkla yıkarız vesaire. En başta neyi dediniz Nagihan Hanım? Efendim, en başta... tarafta penis benim, duygusal halı yıkamacılar numaraları ve web sayfaları. Ben doğru mu anlıyorum ya? Ben de doğru. Evet, doğru anlıyorsunuz. Biz gözümüzde canlandırmamıza gerek yok değil mi? Bakayım. Doğru anlamışız, evet. Yani o bağlantıyı kuramadık da ondan bir... Temiz benim diye anlamış olalım. Hepimiz rahat rahat devam edelim. Temiz yolladınız mı şalıları oraya? Kim söyleyeceğim? Hani tıbbi olan kısmını söyleyeceğim. Tıbbi de halıyı... Zaten öyle yazıyordu. Demek halıyı döverek yıkıyorlar genelde. Neyle dövüyorlarsa artık. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Ben Nagihan Hanım'a şey soracaktım. Nagihan mı? Nagihan mı? O çok önemli çünkü. Günaydın efendim. Günaydın dedik ama değil mi? Oktay yani hani, belki şahsi bir mesele olabilir. Evet, olabilir. Yani. Böyle şeyler oluyor hayatımızda. Fahir, senin hiç gördüğün bir şey yok gibi geldi. Hani yayına sıfır katkı gibi geldi. Saçmalıyorsun. Şu anda saçmalıyorsun yani. Demek ki... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alper Konali. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun, dinliyoruz. Eskiden biraz OTTÜ'de bu iş bankasına doğru giderken sol tarafta bir yaya geçidi işareti vardı. Evet. Hatırlar mısınız? Evet. Onun üzerinde şu yaya geçidi işaretlerini bilen vardır. Şapkalı adam mı? Şapkalı yürüyen adam. Fetür şapkalı adam. Evet. Hı-hı. Onun altında şey yazıyordu. Dikkat Michael Jackson. Ben onu hatırlıyorum. Bu arada her geçişimde çok gülerdim. Geçenlerde gittiğimde, şimdi mezun oldum. Kaldırdılar ben. Tabii kaldırdılar. Kaldırmışlar. Öldü çünkü adam ya. Michael Jackson ölünce kaldırıldı Dilek. Çok teşekkürler Alper. Siz de bayağı bir keyiflendiniz Michael Jackson'ın ölümüne. Kolay gelsin. Sağ olun Alper Bey, sağ olun. Büyük bir cezası var trafik levhalarına bir şey yapmanın. Yok, bir şey yapmanın. Kaldırmanın cezası var ama altına Michael Jackson falan yazarsan herhalde çok da bir var mı cezası? Ama mala zarar falan filana girer. Var galiba. Kamu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bengi ben. Bengi Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Vallahi ODTÜ'deyim şu anda, derse yetişmeye çalışıyorum. Ne dersiniz var bu sabah? Vallahi işte Chemical Metallurgy diye bir dersimiz var. Vallahi. Aa. Evet. Vallahi Chemical Metallurgy. Siz öğrenci misiniz? Vallahi uzatmalı öğrenci. Sapıkmış bu. Gidiyormuş derslere. Hayır, öğretmen de olabilir abi. Vallahi adam öğrenci işte ya. Öğretmen işte derse yetişmek için uğraşır mı ya? Olsun Bengi. Lafa tutmayacağız. Şey yaptıracaksınız. Geç kalıyor adam. Geç kalmış hakikaten zaten ya. Lafa tutmayalım. Çünkü Oktay, sen bilirsin o dersi ya. Tabii kemik canım. Chemical Metallurgy. Notları var mı sende? 5 kere aldığım derstir yani. Siz kaç kere aldınız Bengi Bey? Vallahi ilk alışım ama işte vallahi zincir vardı. Termodan koparmıştık onu, o yüzden. Evet. Zincir olmamasına rağmen ben 5 kere almıştım o dersi ki. Yani normalde bir kere de geçiliyor o ders. Evet öyle ya. Normal. Kolay gelsin diyoruz o zaman. Teşekkür ederiz. Anlıyor musunuz peki Bengi Bey konuşulanları? Bazen çünkü öyle bir şey oluyor. Hiçbir şey bir ucundan yakalayamıyorsunuz. Vallahi işte derse girdiğim kadarıyla anlamaya çalışıyorum da. Bengi Bey pek inandırıcı bulmuyor etrafında. Naci Hocamız mı veriyor yine dersi Bengi Bey? Naci Hoca hala duruyor evet. Naci Hocam veriyor. Vay çok değerli hocadır Naci Hoca da hakikaten. Oktay'ın selamını söyleyeyim. Boş bakacaktır yüzünüze. Estağfurullah. Oktay mı? Estağfurullah. Naci Hoca'nın şöyle bir şeyi vardır. Anlıyor musun dedin ya. Mesela ilk başta İngilizce anlatır. Bir daha İngilizce anlatır. Sonra eğer sınıf anlamamışsa Türkçe anlatır. Yani öyle bir şey ben çok net hatırlıyorum. O çok iyi. O çok mesela iyi. Mesela böyle bir anlatmış da anlatmış sonra Türkçe anlatayım isterseniz. Biraz boş bakıyorsunuz demiş. Vallahi yes hocam çok iyi. Çok iyi olur falan deyince şöyle ben hatırlıyorum yani. Hey Yula gibi bir fırın tahayyül edin diye başlamıştın Hacı Hoca yani. Ondan sonra hepimiz anlamıştık. Yani. Hey Yula ve tahayyül kelimelerini ilk kez orada öğrendin zaten. Orada öğrendik yani. O yüzden çok değerli hocadır Bengi. Kıymetini bil. Buyur. Kıymetini bil. Bengi söyle hemen nereden? Ben Afyon'a giderken şöyle bir tabela görmüştüm de şu an onu Orman Bakanlığı değiştirmiş. Bir tane ormanda. Orman korumakla korunmaz, sevgiyle korunur. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi dersler diliyoruz. Sağ olun Bengi Bey. Ama siz Heyyula gibi bir fırın tahayyül etmeye devam edin. Evet öyle girin derse. Bir adım ileride olursunuz. Orman korumakla korunmaz mı? Tabii. Orman korucuyla korunmaz olabilir miydi? Belki o telefonda yazdırıyordur levhacıya. Çok mantıklı yalnız. Şey de olabilir. Koru koru nereye kadar? İki dönem bakanlığı. Koruyoruz koruyoruz da bize koruyoruz sanki. Orman korumak. Orman hepimizin sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey dinliyoruz sizi. Bu tabelayı ben internette sürekli görüyordum böyle komik şey paylaşım sitelerinde falan. Bir gün Adana'ya gittiğimde tabelanın gerçeğini gördüm. Gerçek olduğuna inanmamıştım o güne kadar. Bir bakkal dükkanının adı Realist Köy Çocuğu Baki'ydi. Ya, bakkal dükkanın ismi Realist Köy Çocuğu Baki. Evet. Realist köy çocuğu. Dediğim gibi bunu daha önce internette sürekli komik paylaşım şeylerinde görüyordum ama Adana'da gerçekten gördüğüm zaman bayağı bir gülmüştüm. Nerede Adana'da? Yerini tam hatırlamıyorum yani Adana'da şeyleri çok bilmiyorum da anneannem orada oturuyordu. Onun evinin orada bir yerde bir sokakta görmüştüm. Böyle bayağı merkezde bir yerde yani. Evet. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de bu arada ne gördüm biliyor musunuz o dairede işimi halletmeye gittiğimde? Ne? Yani bence çok iddialı bir isim. Çok da işlerine hitap ediyor. Reklama mı girer bilmiyorum çünkü sağlık şeyi de ne sağlığı olduğunu söyleyeyim. Çığlıklar ve fısıltılar. Dükkan adı. Muayenehanenin. Şaka dükkanı mı ya bu? Yok ya şey böyle hani. Çok hoşuma gitti yalnız çığlıklar ve fısıltılar. Şeye hitap ediyor psikolojik sorunlarla ilgili bir şey. Ay bak tüylerim diken diken oldu bir daha anlasın. Benim depresyon. Depresyona biz bakmıyoruz daha böyle. Önce hasta etme garantisi mi veriyorlar? Yani ne bu ya durup dururken bir tedirgin oldum ben. Belki de iki doktor şey yapıyor bir tanesi bağırıyor. Bak vallahi. İyi polis kötü polis var ya biz de öyle işte iyi doktor kötü doktor. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Ya benim memlekete gidip gelirken gördüğüm bir tabela var o şeyde. Bu Sivrihisar var ya şehir tarafında. Evet. Ya bana bu yaşımdan sonra ilk defa memleket nere diye sorduracaksınız şimdi memlekete gidip geldiğiniz için. Memleket Antalya bizim. Antalya. Ya. Ha, tamam iyi. İyi iyi değil mi? İyi iyi. Tamam. Ondan sonra bir tane totem büyük reklam tabelası var bu yol kenarlarında. Bir önce şey karşılıyor. Böyle, totem mi? Ya en büyük olanlarına totem reklam deniyor. Dikiliyor yani ya böyle. Çok büyük yani. Totem, totem mi deniyor onlara? Tabii şeyler falan da. Ben ne için oraya oluyor. Kurban kesmenin birini bağlamadım ha, büyük ekmek mesela. Ekmekçi ekmeğin büyüğünden yapıyor böyle. Onu da direğin tepesine dikiyor. Böylece bereket gelecek toprağımıza. Ve savaşları biz kazanacağız. O, ne, o yine acıktırıyor da şeyin üstündeki Nasrettin Hoca var herhalde. Burak Bey de ondan mı bahsedecek bilmiyorum da. Yok Nasrettin Hoca değil ya. Ondan işte Sivrihisar'a girmeden önce bir muhteşem kocaman muhteşem bir ve bir soru işareti var. İlk önce bir merak uyandırıyorlar insanı. Ondan sonra. Ankara'dan giderken mi bu? Yok Ankara'ya doğru gelirken. Ankara'ya gelirken tamam. Şeyde de var Ankara'dan gelirken de var. Ondan sonra muhteşem sucuk yazıyor. Sonra muhteşem kaymak yazıyor. Muhteşem ballı gözlem yazıyor sırayla böyle. Ondan sonra muhteşem tesisler yazıyor böyle sırayla. İnsanı alıştıra alıştıra böyle damardan veriyorlar. Sonra tesise girdiğinizde de boynunuza kolye yapabileceğiniz böyle boyutta sucuklar, kanal sucuklar falan bulunuyor böyle. Hakikaten yani, muhteşem yani. Hakikaten muhteşem yani. Ben öyle bir kere göre göre girdim yani hani böyle bu ne ki bu ne ki diye böyle hakikaten çok... Boynunuzda sucuklarla mı çıktınız en son onu söyleyeyim Burak Bey. Hawaii esintisi işte. Aloha diyerek sucukları takıyorlar. ve sucukları gelirken aynen avova diyerekten takıyorlar sucukları. Sucuk değil de ballı gözlemenin içine yumurta koyuyorlar orada, o biraz şey oluyor ya. Benim içime şey yapıyor. Evet, o biraz ağır oluyor ama olsun, yine de güzel oluyor. Ağzıma yani. Ağzıma peki, geldi. Peki çok bak. Teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Burak Bey. Afiyet olsun, görüşmek üzere. Bir telefon daha alalım reklama girmeden. Hemen bir işaret. Amba çok erkek aradı bugün ama, ya dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bakayım. Hep erkekler hep. Bakayım. Evet. Evet. Baharlı Nagihan dışında bir kadına rastlayamadık henüz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım Karaç ben. Nazım Bey hoş geldiniz. Sesiniz biraz cılız geliyor Nazım Bey. Nerede? Şöyle bir hınkırın. Hınkırın bir. Evet. Rabat'tayım. Rabat. Rabat. Ya. Ne yapıyorsunuz Rabat'ta? Evet. İş için geldim. Ne işi için Rabat'ta? İnsanın ne işi olur? Vallahi devlet sırrı. Anladığım kadarıyla nüfus sureti çıkarıyor. Peki o zaman buyurun, devlet sırlarını ifşa etmeden hemen sizin şeye girelim. Vallahi şimdi aslında herkesin gördüğü bir şey bu. Arabası olanların sanayiye gittiğinde egzoz, rotbalans ve üst tübü. Üst tübü. Üst tübünün ne olduğunu ben hakikaten tam çıkartamıyorum ya. Çünkü biliyorsun Aksa'da buna akis gibi bir şey söyleniyor ya. Yani. Şanzımana da şarlman daha diyorlar. Onların şeyleri var. Şanzımanım var. Solüsyon var lastikleri. Ona sülüksiyon deniyor. Valla dubleks lastike kadar gider o. Dubleks. Yani evet, dubleks. Ters dubleks. Normal dubleks. Yani oraya kadar gider de. Üstübenin ne olduğunu nasıl bilmiyorsun ya Fahir? Üstübü neydi? Üstübü. Pamuklu bir şey. Ha şu şey değil mi işte? Ha, Ali. Yağ günü gibi yağ silmek için. Ha, tamam, elimizi avcımızı... Ne üstübünü, nesini? Üstübü bu sektörde sarf malzemesi gibi bir şey değil mi ya? Evet tabii canım. Sarf malzemesi gibi bir şey. Evet de bu... Niye duyuruyorlar yani üstübü? Üstübüden mi etkileniyor insanlar? Buraya rot balans yaptıracağız ama üstübüyle mi yapıyorlar acaba? Sorusuna mı cevaptır o? Rot balanstan sonra ellerinizi silebilirsiniz diye bence üstübü var. Evet. Peki çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Rabat'ta havalar nasıl bu arada Rabat'ta? Hava ılık, 15-20 derece, güzel bahar havası. O zaman Fas'a selam gönderiyoruz buradan. Aleyküm selam. Biraz gereksiz coşku mu olacak? Evet olsun, hadi aleyküm selam diyerek kapattık bu. Radyo Tübrüs'ü Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Sağda solda görülen enteresan tabelaları konuştuk bugün. Modern Sabahlar adresine de gönderebilirsiniz. Twitter'da da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da Modern Sabahlar kullanıcı ismine veya modernsabahlar@radyo.com.tr'ye enteresan sağda solda gördüğünüz tabelaların fotoğraflarını da gönderebilirsiniz. Bugün olmazsa yarın paylaşırız sizlerle. Ama bütün bu curcunanın sonunda elbette kazananlar ve kaybedenler olacak. Uzun uzun kaybedenleri saymak bize hiçbir şey kazandırmayacağı için. İsterseniz Hindi Zahra konserinin davetiyelerini kazananı ve bence de Gorgon Alışveriş Merkezi'nden sinema bileti kazananı hemen açıklayalım. Açıklayalım. Bugün de kazananı açıklayalım ya. Yani bir değişiklik bir olsun. Madem vaktimiz daha az kaldı. Saçmalıyoruz çünkü öbür türlü. Tabii kaybedenleri açıklayıp gülmek çok eğlenceli falan da. Yani. Onları hakir görmek değil mi? Ne kadar en sevdiğim şey yani. Kaybettiniz bugünü. Hayatta da her şeyi de kaybedeceksiniz. O zaman şöyle yapalım. Yapalım mı yoksa direkt sonucu mu söyleyelim? Direkt sonucu söyleyelim gibi geliyor. Şöyle saate bakıyorum da. Bence direkt sonucu söylememiz bize hiçbir şey kaybettirmez. Bilakis kazandırır. O zaman Alp. Ne oldu? Evet, şuradan bir son dakika noterden bir şey noterden geldi. Noterden son dakika geldi. Evet, o zaman hemen söylüyoruz. Hindi Zahra konserini kazanan... Evet, Hindi Zahra konserini Evren kazandı. Evren kazandı. Tebrik ediyoruz Evren'i. Cibuti Başkonsolosu diye geçer. Cibuti Başkonsolosu, evet. Ve bir de Gordion'dan sinemayı hangi dinleyicimiz kazandı? Sinema hissesi. Sinema hissesi. %4'lük bir sinema hissesi kazandı. Kim kazandı? Alper kazanamamış herhalde. Kazansın Alper. Alper kazansın. Söyledik ya. Artık. Michael söyle, Jackson ağızdan ya. Ağızdan çıkar evet. Tamam. Michael Jackson diyen Alper. Tebrik ediyoruz. Dinleyicilerimiz hemen bizimle iletişime geçerlerse hemen ayrıntılarını da öğrenirler. Hediyelerini nasıl değerlendireceklerini. Yarın sabah yeniden buluşacağız Modern Sabahlar'da. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyoruz. Hoşçakalın. Zamanlar. Hangi zaman?